mikrofoni katika imani. Tunaendelea na darasa letu. Katika kuyasoma maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambayo ni maneno ya Allah haqiqatan, ni Qur'an kalamullah ta'ala, takallama bihi qawlan wa sami'a minhu Jibril sallallahu alayhi salatu wassalam. وبلغه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحيا وهو متلو منه بدا وإليه يعود لا ككلام البشر سي كما منين يا بن آدم منين أبو نوحي كتوك فالله سبحانه وتعالى أبو شفاء لما في الصدور وهدى niponyo kwa yale yaliyoko vifuani na mwongozo. Qur'ani ukisoma unapata mwongozo na vile vile unapata tiba ya maradhi ambayo huwezi kupata tiba hiyo hospitali yoyote. Inakutibu maradhi ambayo yako ndani ya moyo wako, ambao unaweza kuona yahisi mengine hujayahisi. Qur'ani ni tiba, ni ponyo. Alhamdulillah, amradhi alhasad, maradhi makubwa yanatafuna moyo, maradhi ya hasad yanatafuna iman, maradhi ya hasad yanatafuna uwezo wa akili, maradhi ya hasad yanatafuna amali zako. Naam, na maradhi mengine ambayo yanaweza kuwa ndani ya moyo wako ukiwa unayajua, mengine ukiwa huyajui. Qur'ani inakusafisha kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kusoma maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kuna faida kubwa, na watu hawachoki kusoma maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakulu Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala, wa ati dhal qurba haqqahu wal miskin wa bina sabil, dhalika khayrun lil ladina yuriduna wajha Allah wa ulaika humul muflihun. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الله سبحانه وتعالى نسمع فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل بس وابي basi wape watu wa karibu haki zao, au mpe yule wa karibu haki yake. Wal miskina, na maskini pia mpe haki yake. Wa binastabili, na msafiri pia mpe haki yake. Na Allah subhanahu wa ta'ala ameita haki yake kwa sababu si ya kwako. Madha haku, ni haki yake Allah ameipitisha kwako, kwa huyu ndugu yako wa karibu, kadhalika maskini na kadhalika msafiri. Haki ambayo unatakiwa wape, ujue kwamba si ya kwako. Thalika khairu lilladhina yuriduna wajha Allah, hiyo ni kheri kwa wale ambao wanautaka uso wa Allah, wanazikusudia radhi za Allah, wakusudia wamuone Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama. Kufanya hivyo ndio kheri kwao. Wa ulaika humul muflihun, na hao ndio wenye kufaulu. Wa ma ataitum min riba liyarbuwa fi amwali nnas, na hamtowi katika ziada ya mali zenu. Liyarbuwa fi amwali nnas, ili izidishe katika mali za watu. Fala yarbu inda Allah, haiwezi kuzidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, haiwezi kuzidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wama ataitum min zakati turiduna wajha Allah, na hamtoi nini katika zaka mkiwa mnakusudia radhi za Allah, mnakusudia uso wanaambiwa al-mudhaifun, wale ambao ni wenye kuzidisha katika ujira wao mbele ya Allah. Muradu wa aya hiyo, ma ataitum riba liyarbu fi amwali nnas fala yarbu inda Allah, hamtoi katika ziada ya mali zenu. Ukawa na mali ukaona hiki natakiwa nitoe kwa ajili ya wale waliotajwa hapo nyuma, dhal qurba, katika watu wa karibu, wana haki zao, maskini, wapita njia, katika kila unachotoa katika ziada ya mali yako kuwapa wale, waongezee katika mali zao, hakuongezeki katika mali zao mbele ya Allah, katika mali zenu mbele ya Allah hakuzidi chochote katika ujira mradi wake, isipokuwa wale ambao watatoa wakiwa wanakusudia uso wa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana kule kutoa inakuwa ni sababu ya kuzidishiwa na kupata faida. يقول الإمام السعدي رحمه الله تعالى عليه: أي فأعطي القريب منك وابي أمبوا يكوكو قريبنا توه كتك مالزاك وابا والي أمبوا يكوكو قريبنا على حسب قربه وحاجته وكتغمي وكاربواك نحاجة ياكي وفيرا لفو قريبنا ويوي نفيرا لفو نحاجة ناويوي mpe hakahu haki yake. Kutoa kumpa yule wa karibu kwa kadiri ya ukaribu wake na wewe, umpe katika kila ambacho Allah subhanahu wa ta'ala alladhi awjabahu shari'a, ambacho Allah amewajibisha juu yako, sheria imewajibisha juu yako, kama kitabu au sunna. أو حظ عليه من النفقة الواجبة والصدقة والهدية والبر والسلام والإكرام والعفو عن زلته والمسامحة عن هفوته. كذلك كتك كمبا جيران ياكو كمبا دبو ياكو كمبا متواكو وكاريبو فكدر يوزواكو نكيل أنبتو الله موجبسة جو ياكو katika mali au hajawajibisha, lakini amehimiza. Maana kuna wengine anaweza kusema ah, kwani ni zaka ni wajibu, nisipotoa napata madhambi? Si sadaka tu, ndio ni sadaka, lakini sadaka zipo, sadaka ambazo zimehimizwa, natakiwa utoe, imehimizwa katika sheria kufanya hivyo, na hii ni khairi kwako. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala amehimiza katika sheria, au hawla alayhi, au amehimiza juu yako, minanafaka, katika nafaka alwajiba, zawadi, sadaka na sadaka, walhadia, zawadi pia. Haya tumehimiza katika sheria kutoa, na hayo yanajenga dini, ndio yanajenga umoja, ndio yanajenga ushirikiano, ndio yanajenga mahabba fima baina, na mapenzi baina yetu. Umetoka umeenda sehemu unarudi, mwijie na zawadi ndugu yako, hata kama ni kidogo, mashaallah, inaongeza mahabba. Watu wanasahau kaidi kama hizi, mashaallah, watu wanasahau kaidi kama hizi. Nikia sana ya mwanyaji mpaje ndugu yangu kitu fulani, kawaida tu, zima peni mbili tatu, wana mashaallah, nafahamu kuna shababu dhaifu dhaifu, peni kuandikia, si ndio? Ni kheri, mashaallah, ya unapata ujira na unaongeza mapenzi, alhamdulillah, na unatengeneza msaada wako kwa baadaye. Kwa hiyo haya ambayo Allah amehimiza maslahi yake yanarudi kwetu sisi, maslahi ya mambo haya, walhadia, zawadi, walbirra, na wema, lakini pia katika kutoa na katika wema kwa watu na jamaa zako ni assalamu pia, walikram pia, ikram, mashaallah, tuweze kukaa wiki, mwezi fulani, karibu chakula kwangu leo, mashaallah, ni kheri. Sio mwaka mzima unakula na mke wako tu, ni mwaka mzima tu mke wako ajaye kuona pia anamwandalia mgeni chakula. Mwana kawaida hiyo. Mwaka mzima yani, miezi 12. Ah, leo karibu kwangu ndugu yangu, chakula kwa. Mashaallah. Kheri. Kwa hiyo kadhalika mambo kama ikram, haya yanaongeza udugu na mahaba baina ya watu. Kwa hiyo kadhalika walafwa anzalati, miongoni mwa wema pia kwa ndugu, miongoni mwa yale unatakiwa kuyatoa, si mali peke yake, pia msamaha. Kukosea bahati mbaya akateleza ndugu yako, mashaallah, unafahamu hajakusudia, sio jambo dogo. Sasa inakuwa ndo nongwa, wanasema Waswahili, si ndio? Imekuwa nongwa sasa, jambo dogo mtakateleza bwana samahani ndugu yangu ah inawezekana samahani bwana sijafurahi haiwezekana utaniona leo mambo yao na mambo haya mambo yote yanatengenezea mustamaa inshallah salama baina yako na mali yako au na hali yako mke wako na mambo kama hayo mashaallah kusameheana mambo yakapita jambo fulani limekuwa hivi na hivi amekuomba msamaha khalas kwa hiyo hayo ni katika mambo ambayo sheria ya Allah imeamrisha wal afwa an zallati wal musamahata an hafwatihi na vile vile kumsamehe afwa ni jambo la kufuta kabisa kosa msamaha kadhalika kumsamehe an hafwatihi katika hafwa mambo ambayo ameteleza bahati mbaya ya kusudia hajakusudia kufanya jambo fulani akawa ameliingia jambo fulani hajapania jambo fulani kwa hiyo kusameheana pia na kuoneana huruma katika mambo kama hayo kadhalika hayo yanaingia katika mambo ambayo tunaamrishwa katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala ni mambo ya mujtama ni mambo ya usalama kadhalika waati au ati miskin alladhi askanahu alfaqr wal haja ma taziru bihi hajata mpe maskini ambaye umeuzuia umemzuia ufakiri na haja yani maskini ambaye amefungwa fungwa na ufakiri unajua na haja fulani fulani ma taziru bihi hajatahu kila ambacho utaondosha taziru bihi hajatahu kila ambacho tuziru bihi hajata utaweza kuondosha kwa kitu hicho haja yake inshallah man faraja an mu'min kurbatan min kurabi ad-dunya faraja Allah kurbatan min kurabi yawm al-qiyamah hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam ukimfanyia wepesi ndugu yako katika shida miongoni mwa shida za kidunia Allah atakufanyia wepesi katika shida miongoni mwa shida za akhirah na shida za akhirah ni ngumu kuliko za duniani shida za akhira ni ngumu kuliko za duniani. Kwa hiyo unakuwa umewekeza, unakuwa umekopesha. Mfanyie pesa ndugu yako katika yale ambayo unajua hapa naweza nikamfanyia pesa na jambo liko ndani ya uwezo wangu. Mashaallah. Hii ndio dini, haya ndio malezi. Haya ndio malezi tunalelewa na kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah anatulea ili tuweze kuishi. Dini ya Allah imekuja ili kuiandaa jamii iishi katika maisha ambayo ndio maisha ya sawa. Tayyib. Kwa hiyo miongoni mwa mambo ambayo natakiwa kuyafanya ni kumpa maskini kila ambacho kitaweza kuondosha maskini kuondosha kukidhi haja yake watadfa bihi dharuratahu unaweza kumondoshia pia dharura yake aliyonayo min tu'amihi wa sa'ihi wa kiswatihi ikiwemo kumpa chakula kumpa kunywa kumpa mavazi kila ambacho kiko ndani ya uwezo wako mashaallah katika hali ya kumwezesha mtu ambaye unajua kwamba ni maskini maskini asail wal mahrum kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala fi amwalihim haqqun lisaili wal mahrum na katika mali za watu ambao ni watu wanaotaka radhi za Allah ndani ya mali zao kuna haki kwa ajili ya maskini anayeomba na yule asiyeomba kuna mtu anakaribia kufa njaa lakini kila siku unamwona chuko kimya unaweza kuchunguza hivi ukajua huyu hali yake mbaya lisaili wal mahrum anayeomba na yule ambaye haombi Allah amekuwafikisha kujua kwa ndugu yangu ana shida basi ni juu yako kumalizia shida yake wape na sabili kadhalika wapita njia kwa hiyo yote Allah subhanahu wa ta'ala anatuelekeza ili mujtama uweze kukaa sawa ndio maana dola ambao wanahitaji haki yao wanaiwaishia inaweza kuja yenyewe kwa pesa kabisa watu kiumbe katika kitabu kiumbe katika sunna watu wakatengeneza maisha yao mkuma wao kila mmoja kwa nafsi yake familia yake na jirani Uislamu wote wakaishi hivi. Kwani dola inakuja yenyewe mambo yanakuwa mepesi kabisa sahali lakini unaleta dola watu hawajui hata namna ya kuishi maisha kama haya alafu naambia mwizi namkata mkono sawa na kiswaso na kiswaso hapo mpanga anatembea bakora kuna maisha tena kuna maisha ndio manhaji ndio manhaji mtume hii ndio dawa mtume hii ndio dawa ya mtume sallallahu alaihi wasallam kutengeneza watu kitabu na sunna ndio maana mtume sallallahu alaihi wasallam Allah anasema huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasula minhum Allah alituma kwa watu wasiojua kusoma wala kuandika nabii akatokana na wao yatlu alaihim ayati akawa anasomea aya za Allah kwa hiyo zakihi anasafisha yale machafu, ushiriki katika bid'a, katika maasiya, katika haramu, katika kadha, anaosafisha tabia chafu mbaya, chuki, hasira, anaosafisha na kutengeneza timu alimu na kuweza kilimu. Huyu alimu ni kitabu, anafundisha kitabu, aliyokusoma na hikma, sunna, kuonekana kabla ya kiimani mwingine, kabla ya hapo alikuwa katika upotevu. Qur'ani ni kujibu. Hiyo ndio maana haja ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyokuja nayo. Kwa manhaji nyinginezo ambazo zinakurufuka si manhaji ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Manhaji ya Mtume imekuja namna hiyo. Allah anatueleza amemtuma Mtume aje na kitabu awasafishe watu, awaelimishe, awafundishe. Ndio manhaji hiyo. Hiyo ndio sunna. Tayi, kwa hiyo mtu anaweza pia akawa na ndevu, akawa na kupunguza mavazi chini hapo kasi mtu wa sunna. Kio habi kwamba sunna ni pia ni manhaji, mwenendo, mwenendo wa dawa. Akawa ni mzushi kabisa, ndevu alhamdulillah, nguo zake hazifiki chini na nini, lakini hizbi. Kwa nini? Kwa sababu manhaji yake ya kizushi haiko katika manhaji ya Mtume. Tunaelewana? Kwa manhaji ya Mtume sallam iko namna hii, na ni mambo ya msingi, wabina sabili na kadhalika, wapita njia, mpita njia, algharibu, mgeni, almunqati'a bihi fi ghairi baladihi, aliyekatikiwa ambaye yuko nje ya mji wake, yuko nje ya mji wake, unafahamu huyu fulani si mjini kwake hapa, huyu ni mpita njia, safira kutoka sehemu fulani na sehemu fulani, hali yake amekwama, ameishiwa kadha ya nauli au mfano wake, alladhi fi madhannihi shiddatul haja au fi madhannati shiddatul haja, ambaye yuko katika madhanna ya shiddatul haja, yuko katika kudhaniwa kuwa na haja kubwa. Yaani ukimtazama na hali alizonazo unajua kuwa huyu ana shida kubwa, anapokwenda hajafika, begi ameibiwa, simu pia imeporwa, si unaona kabisa kwamba hapa shida ni nini. Naam, ijapokuwa mambo yamebadilika sasa hivi, wengi waongo, si ndio? Mtaanza kufika pale kuficha kila kitu, mkaambiwa hapa ndipo bwana, hapa nimepoteza kila kitu, nimeibiwa kila kitu, sina simu, sina nini, hapa nimelala stendi hapo. Haya yanatokea, kumbe mwizi ninja kumfasa kumbe naba tabayyin. Ndio kunakuja haja ya kufanya tabayyin na tathabut, kuthibitisha kwamba huyu ni kweli. Ukiona humwelewi wewe, mpeleke sehemu inayohusika, mpeleke katika ngazi zinazohusika, mpeleke serikalini. Sasa hivi hata watu wasioelewa kwenye fikra chafu wamo, wala si shida kumpeleka polisi ahojiwe, wakibaini kwamba yuko salama msaidie, la basi kwa njia ambayo ni salama. Kwa hiyo haya ni mazingira ambayo, hiyo ndio da'wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, li'annahu la mala ma'ahu wala kasba, kwa sababu huyo hana mali wala ana kitaga uchumi, hajaba nafsahu bihi fi safari, ambacho nafsi yake yani amemaliza kwa kitu hicho nafsi yake, au amalize kwa kitu hicho nafsi yake katika safari yake. Hana mali ambayo ataweza kuizungusha au ataweza kuitumia ikidhi haja ya nafsi yake katika safari yake. Unamuona katika hali yake aliyonayo, mazingira aliyonayo, yuko namna hiyo. Fadabara nafsahu bihi fi safarihi. Tayyib, bikhilafi alladhi fi baladi, kinyume na yule ambaye yuko mjini kwake, fa innahu wa in lam yakun lahu malun, kwani huyu hata kama hana mali, walakin la budda fil ghalib, lakini hakuna budi mara nyingi, ayakuna fi hirfati au sanaa, anaweza akawa katika hirfa, katika shughuli kama hirfa kilimo au sanaa au kiwanda, shughuli mbalimbali kiuchumi, hiyo kilimo au viwanda au kadha au biashara, wanahu ana mfano wake. Kwa hiyo huyu anaweza akawa na kitega uchumi chochote cha kuweza kumuingizia tasuddu hajata, ambacho kinaweza kikakidhi haja yake. Walihadha ja'ala Allahu fi zakati hiswatan lilmiskin wa bin sabil, na kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akaweka fungu maalum kwa ajili ya maskini, kadhalika kwa ajili ya mtu ambaye ni msafiri mpita njia. Dhalika itai zakat au itai dhulqurba, kumpa yule ambaye yuko karibu, wal miskin, na yule maskini, wa bin sabil, na mpita njia. Dhalika khairun lilladhina yuriduna bidhalika al-amal, hiyo ni kheri kwa wale ambao wanapenda kupitia amali hiyo wajha Allah, radha Allah, wanapenda kuona uso wa Allah. ili wazipate radhi za Allah, waingie katika janna ya Allah. Kutoa jambo hilo ndio bora kwao. Ai khairun ghafir, ni khairi nzito, wa thawabu kathir, na thawabu nyingi. Li annahu min afdalil a'mali salihah, kwa sababu ni katika matendo mema mazuri. Afdalil a'mali salihah, ni katika matendo ambayo ni mema. Wa naf'i almutaaddi, ni katika manufaa yanayovuka. Kuna matendo ambayo manufaa yake yanabakia kwako, kama vile swala. Mashaallah, manufaa yake ni kwako, mpata ujira ukifunga. Mashaallah, mpata ujira. Kuna amali nyingine ujira wake unavuka, maslahi yake na manufaa yanavuka, yanatoka kwako, yanawafikia wengine. Ukitoa sadaka kama hivi, unapata malipo kwa nafsi yako, na vile vile manufaa yanavuka, unamzuia fulani asipate shida, unamzuia fulani asiibe, kama alikuwa ni mtu ambaye angeweza kuiba, mashaallah anatulizana, si ndio? Kuna mtu anaweza kuwa hajatulia kidogo, mashaallah anatulizana, si ndio? Anaweza, kuna mtu anaweza kuwa haswali au swala zake za shida zikimwona hivyo, anazunguka wewe kisha mpa sadaka, mashaallah chakula ninacho mlo wakula leo nao tumana na swala, hata daskani za kaka anatulia, si ndio? Sasa anajua chakula ninacho. Au anaweza ka akaingia msikitini akaswali hali yakuwa mlikuwa mmuoni, kwa sababu apewa zaka, lakini kwa sababu zaka zinakuwa zitolewe maskini, kwa hivyo zinasaidia zile kwa ajili ya manufaa yake, anavuka anawafikia watu wengine. Kwa hiyo ni khairu mghafiru wa thawabu mkathiru, liannahu min afdal amali salih wa nafa almutaaddi alladhi wafaka mahallahu almaqruna bihi ikhlas, ambaye imewafikiana mahali pake, ni sadaka au ni amali imetua mahala pake, lakini pia ikiwa imechanganyika na ikhlas. Fa in lam yurid bihi wajha Allah, isipokuwa imekusudiwa sadaka hii uso wa Allah, asipokuwa amekusudia kupata radhi za Allah, kuingia katika pepo ya Allah, akatoa tu, lam yakun khairan lilmu'ti wa in kana khairan wa naf'an lilmu'ta, haitokuwa kheri kwa aliyetoa hata kama ina manufaa na kheri kwa aliyepewa. Aliyepewa na amenemeka, wewe unja kusudia radhi za Allah, sasa unafanyaje? Si ndio? Tunya anasumbua kila siku, anapita mlangoni hapa anaomba, chukua bana. Hapo kisha toka unaanza. Mwenye huyu jamaa ni kazini. Kila siku anapita mlangoni hapa anaomba. Wewe unapata dhambi, malipo ya kutoa upati, na mali pia imepungua, na yule mashaallah yeye amepata na kula ameshiba, kwa hiyo kheri zimeenda kwake na manufaa kwake, kwako hasara, kwa sababu hujakusudia radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana ikhlas ndio msingi wa amali, yani amali unaifanya uitakase ibada hiyo kwa ajili ya Allah, ikhlas ikawa inatangulia kabla ya kila amali. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فان لم يرد به وجه الله لم يكن خيرا للموت وان كان خيرا ونفعا للمعطى كما قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس اكون خير وفي كثير من نجواهم اتكا منجي مزغومزو ياو watu wakakaa mazungumzo marefu na mjadala mrefu na kumwonezana kwingi, hakuna heri isipokuwa ikiwa kikao hicho na mazungumzo marefu yanahusiana na kuamrishana kutoa sadaka au maarufu au kutenda mema, likiwemo jambo la elimu katika maarufu au islahi baina nnas au kusuluhisha baina ya watu. Watu kukaa kikao kirefu wanazungumzia namna ya kusuluhisha baina ya watu na ndugu ambao hawaelewani, vikao hivyo virefu basi zinakuwa na faida na zinakuwa na maslahi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mafhumuha anna hadhihi almuthabbatat, kwamba hivi ambavyo imethibitishwa hapa, khairun linaf'iha almutaaddi, ni khairi kwa sababu ya manufaa yake yanayovuka. La khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bisadaqa, kwa sababu manufaa yake yanavuka. Au ma'rufin, kutenda wema kuwatendea wema ndugu zako jamaa zako, maslahi yanavuka. Au islahi baina nnas, ukasuluhisha baina ya watu, maslahi yanavuka. Haya ni matendo ambayo maslahi yake, faida zinatoka kwako wewe unapata faida zako na wale wengine faida zinawafikia, kwa maana faida yake inavuka kwenda kwa wengine. Kwa hizi ndo amali ambazo Allah amehimiza, hata watu wakikaa vikao kwa muda mrefu kujadili amali mfano wa hizi wanakuwa na kheri mashaallah. Mafumo yake ni kuwa hizi amali manufaa yake yanavuka kwenda kwa wengine. Walakin man yaf'al dhalika bitighaa mardati Allah, lakini atakayefanya hivyo kwa kukusudia kupata radhi za Allah, fasawfa nu'tihi ajran 'azima, tutampa ujira uliokuwa mkubwa. Wa qawluhu wa ulaika alladhina 'amilu hadhihi al-a'mala, wale ambao wametenda amali hizi, wa ghayraha, na amali nyinginezo, liwajihi llahi, kwa ajili ya Allah, kwa ajili ya kutaka kumwona Allah subhanahu wa ta'ala, humul muflihun, ndio wenye kufaulu, alfaizuna bithawabi llahi, wenye kufuzu kuzipata thawabu za Allah, annajuna min iqabihi, ni wenye kuokoka na adhabu ya Allah, wanafuzu wanapata thawabu na wanasalimika na adhabu, hawaadhibiwi na wanapata thawabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Walamma dhakara al-amala alladhi yuqsadu bihi wajhuhu, na alipotaja amali ambayo kuna kusudiwa kwa amali hiyo uso wa Allah subhanahu wa ta'ala, min an-nafaqat, katika nafaka, dhakara al-amala alladhi yuqsadu bihi maqsaduhu dunyawi, akataja amali ambayo amali hiyo kuna kusudiwa, yuksadu bihi maqsadun dunyawi, kuna kusudiwa kwa amali hiyo maksudiwa ya dunia, amali asili yake ifanyike kwa ajili ya Allah, lakini watu wakaifanya kwa maslahi ya dunia. Kutoa kama huku kunatakiwa kufanyike kwa ajili ya Allah, lakini mtu hajafanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, hata kama, kwa sababu katika watu wa karibu pia ni wazazi wako. Ndio unacho kidogo, yani wewe unapata 10,000 kwa mwezi, mzazi wako yupo, mpia hata buku basi, si ndio? Sema buku basi au jero, ajua kwa mwanangu kakosa, lakini angalau nimekula naye hiki. Ndio, kwa hiyo hawa ni katika watu wa karibu, unakusudia kupata radhi za Allah kwa sababu unatoa sadaka, na Allah subhanahu wa ta'ala atakubariki katika mali yako, atakubariki katika kipato chako, kwa sababu kuna haki. Allah subhanahu wa ta'ala anajua kuwa lau nikimnyima huyu fulani na fulani pia wataathirika. Iko anakula peke yako bwana, hata anaweza akakupoteza tu, kila ukitafuta unaingizia huko, anasema anaingia huko, inatokezea huko, sio mikono kama anachujio basi wewe unataka faida yote, anaona chochote unachoingiza. Kwa nini? Kwa sababu wewe unataka manufaa yote yakuzunguke wewe. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anajua kwa fulani mali inayompa, kuna fulani na fulani na fulani na fulani na fulani na fulani wananeemeka, nisipompa manake madhara na waendea wale, mashaallah, ni sababu ya kupata mrija mwezi, ni sababu ya wewe kupata mrija wa riziki. Ndio maana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akahimiza ile ambayo anataka, anarada yubsata lahu fi rizqihi wa yumsa lahu fi athari falyafrish rahma, anaitaka kuongezewa riziki yake na umri wake uongezeke, basi aongeze zaidi udugu. Riziki inaongezeka kwa kuunga udugu au zinapungua? Leo magharibi wanasema zinapungua, extended family unakuwa unaleta shida, si ndio? Wakati hadithi ya Mtume anatuambia extended family ndio riziki zinaongezeka. Sasa angalia, atakayetaka riziki yake iongezeke afanye extended family, aunge zaidi udugu. Yani kama kuna mtoto wa jirani kwenye njoo na wewe, mashaallah, mtoto mwingine anapata shida, anaishi kwa shida, mchukue, wala usipate shida. Anayemruzuku ni yule anayekuruzuku wewe, riziki yake itakuja kwako kupitia kwako, ndio. Na Allah atakupa kwa sababu anajua hapa kuna kiumbe huyu hana kosa lolote, huyu anahitaji riziki, ataleta tu kupitia kwako. Sasa unaona, sasa sawa, kingine itakuwa shida, kumbe unajizuilia wewe. Na saa nyingine unaweza kula kwa sababu yake, pengine ya kwako imegoma, iliyokuja ni fulani, kwa sababu yako imetegemea. Lakini akthara an-nas la ya'lamun, Allah yatujua, yani rajuni wa khairi ni basi nakujua, yani wanda ya kwako riziki yote imebaki ndio zile hasara, ndio kule kuugua, ndio kule nini, yote imetoka. Kiasi kilichobakia ni kwa ajili ya yule. Sasa huyo asinge kuwepo leo ingeenda. Kumbe ni kwa sababu yake. Tayeb, kwa hiyo watu wanatakiwa fanye hivyo lillahi tabaraka wa taala, kwa ajili ya Allah subhanahu wa taala. Kwa hiyo Allah subhanahu wa taala kabainisha amali hizo zinatakiwa zifanyike kwa ajili ya Allah, na wala zisifanyike kwa ajili nyingineyo au kwa sababu nyingineyo. Kusudia radhi za Allah subhanahu wa taala. Ukikusudia radhi za Allah subhanahu wa taala, utaona unapata khairi nyingi kwa sababu ya amali hiyo ambayo unaifanya lillahi tabaraka wa taala. ولما ذكر العمل الذي يقصد به وجهه من النفقات ذكر العمل الذي يقصد به مقصد دنيوي اكتج عمل ambao mtu anaweza kufanya si kwa ajili ya Allah bali kwa kusudia dunia fakali kama atutum riba liyarbu fi amwali nas ay ma ataitum min amwalikum zawaida au azaida kila ambacho mmetoa katika mali zenu ambazo zimezidi an hawaidikum juu ya haja zenu umenunua vitu vyako vya msingi vya wajibu, kuna ziada imebakia, hii naitoa kwa ajili kadhaa, hii naitoa kwa ajili ya fulani, kwa ajili ya ndugu yangu fulani, kwa ajili ya mtu wangu wa karibu, kwa ajili ya mwanafunzi fulani anasoma markazi. Masha Allah, tunafahamu kuna kijana akawa hapa anasoma na msaidizi alipo kadha, bajeti yake imekaa vizuri, mwisho wa mwezi imebakia tu huyu kijana mkiwa sema unavaa kanzu yake moja, je kubadili kanzu? Wewe unamuona? Yeye unamuona pia atangia ni muone karibu mwaka mzima hajai kubadili kanzu kabisa. Hey, mashallah, ziyade ni bakia hii. Kwa mshukuri kanzi ya mtu mwema. Sisi ni afisa pale kunani. Ni khairi, usione kama ni jambo dogo. Nachukua kanzi yako ya mtu mwema, sisi ni afisa akamletea. Mashallah. Na mfano wake. Almuhimu, mtu akafanya, hamtoi katika zile ziyade ya mali zenu na haja zenu. Ma ataitum min amwalikum zaidati an hawaidikum wa kasudikum. Ambo zimezidi juu ya mali zenu na makusudia yenu. Wakasudukum bidhalika ayyarbu, ikawa lengo lenu katika hilo ayyarbu ay ayyazida fi amwalikum, lengo lenu ikawa ni ziada tu ya mali. Bi antu'tuha liman tut'imuna ay yu'awidhakum anha bi akthara minha, ili mpe mumpe au mwape wale ambao mnawalisha au mnawapa katika mali zenu. Ayu'awidhakum anha bi akthara minha, lengo ikawa ni kwamba mpewe ninyi ziada ya mali kwa mtuli radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwa, al-mukhlis anaifanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, lahu ajran, anapata ujira mara mbili, anapata thawabu mbele Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika anapata ujira ambayo ni ad-dunya. ومن قصد الدنيا لا له الدنيا ولا له الآخرة. أنا يقصدي كو ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa amali yoyote, iwe ni swala, iwe ni saumu, iwe ni sadaqa, iwe ni haji, iwe ni kadha, kwa ajili ya Allah. Ukifanya kwa ajili ya Allah anapata khairi zote za dunia na khairi za akhirah. Kusudia kwa ajili ya Allah, ikhlas, kwa maana ikhlas ni amali kubwa kuliko zote. Lakini anayefanya kwa ajili ya kusudia dunia hapati za akhirah wala za dunia, anakuwa ameingia katika hasara, hasara dunia wal akhirah, dhalika huwa al khusran mubin, anakula hasara ya dunia na hasara ya akhirah. Kwa hiyo atakosa huku kadhalika atakosa kule. Waswahili wanasema anakosa bara na pwani. Tayyib, fa hadha al amal la yarbu ajruhu, amali hii ujira wake uongezeke inda Allah, hapati ujira mbele ya Allah. Na mara nyingi watu wanafanya namna hiyo, amali zao pia hufuatisha maneno, anaifanya hiyo amali kadhalika anafasisha maneno, ah kadha, nisinge kwa mimi, angekuwa vile na vile. Huyo ujira wake mbele Allah huongezeki, likaone madumu sharti, kwa sababu amali hiyo madumu sharti, kwa sababu amali hiyo imekosa sharti, kwa sababu amali hiyo imekuwa ni madumu sharti, imekosa sharti alladhi huwa al-ikhlas, ambayo ni ikhlas. ومثل ذلك العمل نمفان عمل كما هي الذي يراد به الزياده في الجاه والرياء ambao kunakusudiwa katika mali hiyo kuzidisha cheo na riya aonekane inda nas fahadha kulluhu la yarbu inda Allah, hii yote haikumi mbele Allah, ujira wake haongezeki mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Najaa kama ni heshima yake alikusudia haiongezeki mbele Allah, watu wanatakiwa fanye lillahi tabaraka wa taala, wa ma ataitum min zakatin, na hamtoi nini katika zaka, ay mala yutahhiru mal yutahhirukum min al akhlaq ar radhila, mal yutahhirukum min al akhlaq ar radhila, hamtoi katika mali ambayo inakusafisheni kutokana na matendo machafu, tabia mbaya mbaya. Kwa sababu zaka inakusafisha wewe, unaweza kuwa na nafsi ya kiburi kadri ya kutoa unakuwa laini, unaweza kuwa hujali ukitoa, mashaallah unajihisi na wewe unaanza kuthamini watu. Kwa hiyo ukifanya amali kama hiyo inakusafisha kutokana na kiburi, akhlaqi radhila, tabia chafu chafu, majivuno unaondokewa, unakuwa mtu wa kawaida, mashaallah. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anaishi hivyo, wayutahiru amwalakum, na zaka inatoharisha mali zenu, minal bukhli, kutokana na ubakhili, maradhi ya ubakhili yanaondoka, biha, kupitia hizo zaka. Wayazidu fi naf'i hajati almu'ta, na inazidisha katika haja, katika manufaa ya haja yule ambaye anapewa, inazidisha katika kuondosha haja yule aliyepewa. Kwa hiyo manufaa yanakaa kwako, kadhalika yanakaa kwa yule. Turiduna bidhalika wajha Allah, ikiwa mnakusudia kwa amali hiyo wajhi wa Allah, kumuona Allah, faulaika humul mudhifun, tazama sasa, hao ndio ambao wanazidisha, ay almudhaifu lahumul ajr, au almudhaafu lahumul ajr, ambao unazidishwa kwao ujira, alladhina, ambao tarbu nafaqatuhum, pia ni ambao nafaka zao zinakuwa, inda Allahi, mbele ya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala anaikuza nafaka ya watu hawa, wayurabbiha, na anailealea Allah subhanahu wa ta'ala, au wayarbiha, anaikuza, anaichunga, anaikuza, wayarbiha Allahu lahum, na Allah subhanahu wa ta'ala anaikuza kwa ajili yao, hatta takuna shay'an kathira, mpaka kinakuwa ni kitu kingi, ametoa kidogo tu lakini kinakuwa ni kikubwa mbele ya Allah kwa sababu ya ikhlas. Kidogo amekitoa lakini amekitoa ikhlasan lillah tabarak wa ta'ala, wa dalla qawluhu ta'ala, wama ataitum min zakah, ay as-sadaqa, yani sadaqa, ma'a al-tirarin, pamoja na al-tirar, darura, man yata'allaqu bil-munfaqi aw ma'a daynin alayhi lam yaqdhihi wa lam yaqdim alayhi sadaqatu aw wa lam yuqaddim alayhi sadaqata anna dhalika laysa bi zakati yu'jaru alayhi al-'abdu ويرد تصرفه شرعا كما قال تعالى في الذي يمدح الذي يؤتي ماله يتزكى فليس مجردا أو فليس مجرد إيتاء المال خيرا حتى يكون بهذه الصفة وهو أن يكون على وجه يتزكى به المؤتي وما أتيتم من زكاة نعم تؤنين كتك زكاة أي الصدقة يعني كتك صدقة مع اضطرار من يتعلق بالمنفق أو مع دين فموجنا ضرورة إنه فنغمانا منفق أو فموجنا دين مع دين عليه دياك لم يقضيه ولم يقدم عليه الصدقة أكوذا كيكيذي wala kuweza kutanguliza juu yake sadaka, anna dhalika laysa bi zakatin yujaru alayhi al-'abd, hiyo si zaka ambayo atalipo kwa zaka hiyo mja, sio zaka ambayo atalipo kwa zaka hiyo mja. Kadhalika wayuraddu tasarrufuhu shar'an, na kadhalika kunarejeshwa tasarrufu yake شرعا كشريعة كما قال تعالى في الذي يمدح أو في الذي يمدح كما الله لبسيما كتكيولا أنبانا سفيوة الذي يؤتي ما له يتزكى نيتوى ملياكي فليمر كتكسيكا فليس مجرد إيتاء المال خيرا سي مجرد وكتوى مال كما هي خير حتى يكون بهذه الصفة mpaka iwe katika sifa hii ya tazaka, alladhi utima lahu yatazaka wa huwa ayyakuna ala wajhi yatazaka bihi almu'ti, nayo ni kwa namna ambayo anajitakasa kwa mali hiyo yule ambaye almu'ti anayetoa. Kwa lengo la mali ambayo itamnufaisha mtu ni ile ambayo ataitoa ikhlasan lillahi tabarak wa taala. Kwa hiyo yale aliyotajwa katika kutoa kwa ndugu, kwa jamaa, kwa watu wa karibu, iwe mali, yawe maneno mazuri, iwe ni salamu, iwe ni msamaha, yote tuliyotaja katika yale aliyotaja Imam Saadi rahimahullahu taala yaliyoelezewa katika aya hii, anatakiwa mtu ayafanye ikhlasan lillahi tabarak wa taala kwa ajili ya Allah subhanahu wa taala, na akifanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa taala atakuta anapata kheri za duniani, anapata kheri za akhira, anapata salama ya nafsi, mali yake inaongezeka, mali yake inahifadhiwa, kadhalika mbele ya Allah anakuta ujira mkubwa, kadhalika anakuwa ameunga udugu na watu wengi, lakini akthar an-nas la ya'lamun, wengi wa watu huwa hawajui. Allah subhanahu wa ta'ala huwa anabadilisha mambo. Inawezekana leo wewe una nafasi fulani, alafu kuna mtoto wa ammi yako, mtoto wa ammi, mtoto wa ammi ana shida, anahangaika. Mara nyingi watu hawafikirii, na pengine mtoto wako ana mwaka mmoja. Kuna mtu ana mtoto ana mwaka mmoja, miwili, mitatu, yani katotoka hata chekechea kajana, si ndio? Kama wewe si ndio? Una mtoto wa shangazi yako, mtoto wa dada yako, yuko tu amefikia umri wa kusoma, anasoma, si ndio? Yeye anasoma, anahitaji, ana shida, anahitaji nguo ya kuvaa asome, anahitaji kitabu asome, ana nafasi kama hiyo. Mtoto wako ndo ana mwaka mmoja, alafu unasema bwana, mimi namwandalia mwanangu sawa. Katoto kama mdogo kanasoma, yani kanahitaji ya leo leo, kanaangaika tu mtaani, wewe unatunza kwa ajili ya mwanao miaka kumi ijayo. Mimi namwandalia mwanangu tu maisha, bwana, mwanangu bwana, ataishi vipi? Alafu kumbe na kweli unamwandalia mtoto, unamwandalia mtoto kabla mtoto hajafikia umekatika. Sawa, unashindwa kujua kwamba huyu ungembeba huyu, pengine ndo angembeba mwanao. Unajua mambo yanakuwa hivyo eh, yani ungekomesha ondoka, wala huna habari ya mwanao. Pengine huyu angejua kwamba ah, babake wakati mwanaye hajaanza kusoma alinisomesha mimi, kunadhima, si ndio? Inadhima na msuria. Yani iwezekana mtoto wake ahangaike wakati yeye alikuwa anasomesha mimi kama mwanaye, na maana angemsomesha huyu. Mashaallah, ushaondoka, mtoto amebaki na baba, amebaki na ndugu, mazingira ni salama. Lakini watu kwa sababu ya uchoyo na uchoyo, kwa maana watu wanashika shida, anaezaliwa anapata tabu, anafanya hivi, ni shida, ni shida juu ya shida, kwa sababu watu wanamtazamo finyu kabisa katika maisha ya dini na maisha ya dunia na maisha ya Barakallahu fikum, subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, inshallah, la ilaha illa Allah.